नमस्ते, मम नाम विवेक शर्मा। सूत्रोच्चारण के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी से यंग लुगन लुगंत प्रक्रिया यो ची च यो वा इति यंग लुगंत प्रक्रिया।